sitting fat bones okay سورة الروم مکی سورة تے پا ترتیب دا سورة الو دا قرآن کریم کی دیرشم نزول کے رستو دیرشتات نا سلورتی آیا دعوی دا سورة اثبات دا توحید و دلائل و عقلیو او تسلی مومنانو ته په ذکر دی او مثال دا اهل فارس او دا اهل روم او یوم یزی یفرح المؤمنون سره دا قاعده د قران فرو یعنی لواحق ذکر کی بیا صورت راولی باسل مقصد باندې چه دا اصل مقصد ده دا نور تعبیری جهاد ده انفاق ده دا تعبیری اصل مقصد سر توحید نمخ کی صورتونو کی دور وسائل ذکر کرندی که اغا اصل دعو ذکر کری دا دد دعو عربت و مراسبت ده صورت مخ کی سران مخ کی ابتلا ذکر شوا ندلتا بشارت بالفتح نزک متصل ورپسر آو یا مخ کی تذکری د دشمنانو وکړي بدل ته وي دشمنان بستا سي هلاك شي الله کا څنګه چې په بدر کې ساسي دشمنان هلاك شي او ساسي د حماقيدي د قیصر او کسرا کسانو نه ځان خلاص کړو تاسو باندې خلاص شي ځکه یو تفصیل ورکړو یا مخ کی صورت کی ویلی ان الله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دلته وی دا غی نمونه او مثال خی چې الله کمزوریان ورسو رومیان غالب کړیو مسلمانان کمزوری په بدر کې غالب کړو دا الله تر قیامت به غالب کوم ځکه متصل ورکوشي دا حاصل د صورت بشارت ده او په دې مثالونه پیش کړي زوره دی مورکی دلائل تخویفات زواجر اصل خبر ادا شوی وان چه در روم او در فارس در دی پمنس کی جنگو کسرا بادشاہ د مجوسیا رو د روم هرقل قیصر جنگ وشو دا دوانا روم بن عیس ابن اسحاق د اسرائیل تربورانو جنگ وشو کسرا غالب شو د مجوسو آتش پرستو نو دیو جنگ شورو شو دو هنس کی قیصر بند کو نظر بند شو دا اهلی کتاب روم والا قیصر داغی مشر چکل بند شو کال دو دری فرا ختم شو ارسرا او نورو تفو کسرا والا تفو ارسرا تلل دی چلو کو ارسرا پیغام یولی بو چی صلح تو جن سفر تساری والا اول سرور سوا او خان دسرو هزاره بدی کده زکر تا دا دا جنگ تاوان شد کلا چه کمدور شد آغان تاوان هلی کنده زور خانون دی سعیده پا هر اخبانی دو صندوق هون دو سو او خان سلور سو سندقا تر دو کسان پکې یو سندر کې کېره نو سو شو 4 2 8 اته سو شو او یو یو سره سربان نیولې روان او اصلحه یې پکې خړې راغله چې لاړه مسله خو د صلح او چې خزانه ده باچا لیوی ده دنه دربار ته د کسرا دنه کړ او حالتی پی شورو اکلا زل شراکوز که شوری بی بار خوش نو خبر گردار اکلا او بار رو تو زی پزی ده کسرا پوش سڑه و جنگ اکلا نطول علاقه تی نوازستا چه خیسر بند شو نو ده مکی مشرکان خوشالو زکا اوی مشرکانو کسرام سو مشرک و مجوسی و زه زمون مرګره غالب شوه ده بل اوس به باندې مونږ هم غالب کیږو علاج به الله وکړي کافر جو ضرورت کیږي الله خوشالي کیږي الله دا یا ټول ولېګل به زه شری د دریو نه کالو دوال نه نه وګور پرې اطلاع ابو بکر سره شرط لګولې او نبی رسول الله لک سیوا کنه وګور راځي مشرکین سره دا اللہ قدرت تو گورا پینزم کال دا حجرت مخ کی اغی غالب شو پا بدر موقع کسو صحابہ غالب شو اول بغلو بنوستو شو غالب شو گورا دا آغا بشارت تے ایو مثال ذکر کئی تو دا کسرا خزانی ام لوٹ کری او دا شپی حملائی مکلا فوجی طول تس نس شمل کی دنواز است دا واسی صحابو اغا حملی بدر کیو گوری دارنگا طول ملک فتح شو دنیا تا خبر او رسی اللہ خبو آده پا مطلب داری او روکو کمزور کری شورو میان کی ادن الاردی نزدی قریب عربو تا دفارسنا قریب عربو تا دفارسنا دیمه ما نزدیز مکی دا عربو تان ولی عربو سرا روم لگیده لیده کن فارس والا تنگلی او دا رومیان من بعدی غلبهم پس دا کمزورتیان پس دا کمزورتیان دینا غلب مصدر دی پا مبنی للمفهول یعنی پس دا مغلوبیت دینا کمزورتیان دینا زرده چی زورور بچی دیو پی بیدوی سنین پیوسو کلونو کین اغسیو شو اللہ لر اختیار دے پخوا ومن بعد و رستو مخکنی رستو اختیار اللہ لر او پدا و رزباندین کلچ رومیان غالب شی دو خوشحال وشی مومنان لکسنگ چی رومیان مغلوب و خوشحال و مشرکان تلکل ایام و نداولو ها بین الناس الحرب و سجالو حرب سره هغه خو دول له کله د دشمن په لاس کې به کله بسته لاس کې او په دا ورځ به خوشاله بشي په امداد د الله بنصر الله په امداد خوشاله بشي مؤمنان بنصر الله په امداد الله ينصر امداد کې الله مېشا دا چان الله غالب او مهربان دی لو سید الله چې مؤمن به غالب کوم لا یخلف الله شریم خلاف نکی اللہ دلوز فلنا واضح فل لیکن اکثر دخل قرآن کوئیگی کوئیگی دیو پا ظاہر جون دا دنیا او دا آخرت ندیو دی بے خبر کارا گوری کنن دا پولنگ دی انجینئر شم داکتر شم دا شم آگا شم یو پیرا یو کس خبر کولا اتاسی دی مولیانو خدا خلق بیکار کو نمائی من سنگ بیکار کو ویشم وردنور دی نمی دا خطا بینسافی اکرا خطا سی او تسا گوه بی ڈاکٹوری پلانه نمی تا ستورا اکرا آگا دا خیط ڈاکٹورو می دا بل سامان دلاز کنی ولی کم وقتا موسیع جو تیسکے زلیل دن نجوڑ دیں دا دور اکرا دا پا او نبی علیہ السلامو چی پل زانتا دا سلاس ورنو دی تو لگی دا بیازاری بینزا نمی زان دے گندک خدا سو کمال بول دے تب نوکر شوی او میں اگا بادشاہ دے تا نمخ کی موز پی دا دین بیان در تکی ازان در تکی خبر ته دی کوزه جنازه در تکي نکاح د لزري کمر ته تاسو وګړه الله اکبر هم بدر کې دوتای انجینر شو څوک یې تمام رسکیر خیا چې نشي پیندې په تو پینا فوند څه کمات په دنیا دی وګټله او دا ټول دنیا کستا شي مستاله څه فائدې رسال الله تعالی باندې وبال دي او تا نه پاتې شي خلاص خبر والباقيات الصالحات خير من ذلك الله ظاهري ضرورت ګوري آیا دې سوچ نه کوي په خپل زادو کې لدی پیدا کړی الله برا کتا اسواج روزمکه نه ترمن درې دواړو کې شي بغیر د پار د سرګندول دا خو یو نیټه ورو قرار ده الله سره یقین دې دخل کو او پېښې درا په لکافر خو خدیر کاریانی دامت په اعتبار دا کې دې په اعتبار آیا دې نګر دې په دنیا کې چې وګوري څنګه شوانجان دا کسانو چې په خوا دینه وو هغه په خواني دیر مضبوط د دینه په طاقت کې واس ورګاو دیو پاړول د زمکه کې وا مرو او په باد اورو د زمکه کې دیر بیا سوداګنه چې دی آباد کړي نن د دې د آباد اورو هغه دې سیوا راغلی دې ته پیغمبران د دې واضح درایو ان دې الله چې زیاتیو کې په دې باندې کینو دې په خپل ځان باندې زیاتی کول کی شرک یې مکو پیغمبرانو خلاف یې مکو بیا شوان جان دا کسانو اسا اوسو ام چې کولای بدی کولای بدی سو ان وانجام شو ډیر بد دوزستلا اول اسانه مراد عمل او بل د سو نه مراد سره سزا د عمل ده لفظ مقرر سنت استفاده سو اکی سونه مزونه کړی دی ګورې سوې عذاب ډیر ورته ډیر چه درو ویدی پیاتونو دا اللہ او دیدیو پیاتونو بانی ٹوکی کون کی اللہ پیدا کرنو بے مخلوق او بیا بے دوبارہ گردی پنا تا بیا دی اللہ تا دیو کستاشو آفز گردو اللہ کلا کلا چی قائم شی قیامت تا خوم مانس ودری کی قیامت انیال تیو پکی خود بلا دلتا مائے پیتیبار دا مطالق سربانہ بدلی چی خکارا شی قیامت جا جی ابی جہنم جہنم براوری پڑے بورتا چونی سبانا چیخ کارشی کارک رشی جہنم یو برسول مجرمون نو نامید بشی مجرمان او نبوی دیو لران دا حصہ داران دا دین اخلاص اون کی او شیبا دا تابدار دا حصہ داران اخبرون انکاریان او پر رد قیامت چی دائش قیامت پدا ورد بانی بشی دیو چند وانگ تسنست دا کسان چې ایماندار دي مسله د جهادي باندې پامر کې نه دیو وې په باغیشو کې یو خبرون خوشاله کړی شوی یو خبرون خوشاله کړی شوی باغیشو کې وې سړی چې باکې د ګلونو ګرځي یخې وې په کې سورې او بیا ته خوشالي می سفه مې نه لې مزنه او د باغ والوم ورته وې شي اجازه ته غوسه به نه او کنه د باغ ور اجازه نه نو سبې کښې پانه پزین دیو تهستې د ځان ته یاري یو هبرون منعمون مقربون عزتمن کرشي وي نو آج کفر یو کو دروغنی آیاتو رزم او پیشی د اخرت سمون او پیشی د با د اخرت تو دا کسان پزار کی وي مغزرون مو یو هبرون مغزرون وګوره حاضر کښونن باقی د الله لرم کوم وخت چې تاسو ما خام کوي او کوم وخت چې تاسو سحر کوي او خاصی الله لپاره ستای دي دی د خدای ته پس باندې کې او پس مکه کې واشین او رستو د زوال نن وهین تزرون او کوم وخت تاسو ما سوتن کوي تو زیرون ما سوتن کوي تاسو اتفاق د مفسرینو دی پرویزه وی چه دو وقت دی قبل طلوع شمس و قبل الغروب بس نور پینجا مدونه دی دا غلط دی دا اوقاف وزیر یا غگر زوله دا سی ملک دی مذهبی امور چه خلق دا دو مدونه وقت دی تمام مفسرین اتفاق که چه حدیث خو اسیم دی پینجا اوقات ببارکی و پدی آیات کم داخل دی او سوکوی حبر الامت ترجمه د قران عبد الله بن عباس رضی الله عنه ندی ذکر پینځه منځونه پینځه وخت مگر پدې کې بحر المحیط ولې دا کول ذکر کړی او کې الله ژوندې د وړینا او مړې د ژوندینن او کې مړې د ژوندینن کافر نه مسلمان مسلمان نه کافر او الله ژوندې کوي زمکا پس د اوجوالینا مړې وشته هیڅ فائدہ نشته زمکا وشه د هیڅ فائدہ نشته دارن لا تو خرجون تاسو به وکړې شي دا هو ورته او دا قدرتونو دا نه خو دا قدرتونو دا الله نه دا چې پیدا کړې مشر تاسو د خاورینا او بیا تاسو انسانانی تن تشیرون چې ګرځي او دا نه خو دا قدرتونو دا الله نه چې پیدا کړې تاسو له دا جنس تاسو نه نفس جنس تاسو نه ازواجن بیبیانی چارام راشی تاسو الیها د دې سلام خزایوی سره متوي نه خزای نه کپړې پس وګا شوري کله یو جماعت کې ویډیو کړه پړ کې یارا دی لري دبل شاته وې زوی خي ور به کې بیا باندې ځان نه ته جوړ وکی کېستا لول سره یې کجن کوي بدنامي دي یوزي د لایالي وجعل بینکم او ګرځولی دا پمن تاسو کې د خدیو خان مودتن دوستی ورحمتن او مهربانی په یو بل باندې تاسو چې لګوندې کې شونډي بوټي کې سره خپېرنن نه وینا جوړه او که سره اسی موږ پروتي مړکی ګولې وځي چې اسی دې په دغې ټول خلک کار کوي او سره څه پروتي ده نو په بیماری کې نن نه لري هرڅ په کې ډېر دی کنه هرڅ ډېر دی الله دار له حدیث کې شوي هغه زنانو کا چې هغه د خاوند سره بینه دي وچی راوي دا نه چې دیو دی هغه پرسته کس شي ورته وایي پرسته کس بادا بټوې اړستی او زمام کار بر علاقه کې یو کس باندې ته تاسو زوی له واده کوم دا نه دی هغه زما ته ستاره یو سرګې کوم دی ورانه د کګره ستاسو نظر نه لګي او دا مالدار دیو برتانی کوشي او دا دانه دی راځه د خپل په قرار کې نه چې د دیندار وي ما په مالدار پوری نه و دل دې به د ټولو نه نه دا اسره کا واده یو کوم آرام ته وګورې په کې ټول وکړه اول خسرې نه به په ګرام ته وګورې شروع فخر ما ته تنراجه ما شیطان ز تا طرف ترازم سره ډوړې ځم سبي سره ته زما د پیغمبر خلاف کې زه وتاه دم دغه شړې او ما خوشاله به نه ان شاء الله خوشاله به نه درې ورځې و چې نه بټواله شوی ته بازار ته زم سره کار نه په مينتو نه باندې پانی سو ترانسفر ولو شرمېږي دا اوسو میاشتې بدل او ته بوته دې لاړه لاړه به د نن ورځې سر نه پخ نه یو په سناله شاو تل اخلاص په اړه بیا زه چې اوس رالم ما ته ټلیفون باندې دا او په شرم نه کولو شروع راځي به زه معافي غواړم دا به خیری کړی دا چې عزت شوم چې زه نه ما غوړنه وي چې ته عزت شې بیا غم لاړه اوس مې بل کړی د نو اخر دیندار مې ما غوته د مخ ویلې شو علیکم دې ذات دین پیغمبر وي دیندار او کا مالدار دې وکړه بیا پتا څه پرواه د لوی نسب والا دی وکړه نو گزارو لنه شو ورته ولې بیا ورونو د مينت کې چې خور ته ملګرو سپورت دی تاسو تر صدا او که خیسته ونه ته نه بلې مې پتا تندر لګې او که دیندار او مستحق ده ځکه نبی رسول الله علیکم ذات دین لا سنو بخار او ککړ شي دین والا والی دا مسله اوس خلک سکی غټ سړی سره مې تعلقات دی نه کنه دی وی دی کنه یو غټ دی دین سره تر غړ دې کې منه نسب ورشته دې په نو کړي د سد دنیا وران خدا سو سیالي چې زه هم چې دې غړ سره ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې دلایل دې لپاره دا قوم چې سوچ کی او د قدرتونو نه خو د قدرتونو د الله نه پیدایش د سوالونو د ذمہ کې الله خپل قدرتونو تخکار کوي ګورګنه اوس هم نه او اختلاف د جبو ستاسو یا اوازونو او د رنگونو ستاسو اوسا پوری مخلوق پیدا دے خو یو رنگ والا بگی نشتر مشابهتی بھی لگنده کی خو یو رنگ والا نشتر دا گوتا لگیش نردی کات کی اوسا پوری دری بدل لی دار چا دا سی رب دین یا اوازونو د یو سری اولادی دا عدب علی اسلام اوازونو سری دا باز یو آواز دا سری چه خرم دینا پناه دی و دا باز یو آواز دا سری چه توی چه ما اطبو کی خودی یقینا پدې کې دلایل د پاره د مخلوقات او د خود نه خود قدرتونو د الله نه خوب ساسي د شپې وان نهار او نشورکم فین نهار وسرو لګوي او ګر زیدل ساسي په اورس کې الفتم تبنن وما انبار من قبلین او افتراءکم من خلدی او لټول ساسي د بهرباره د الله پدې کې دلایل د قوم د پاره چې وګړي قران ته او د نه خود قدرتونو د الله نه چې خیتا استا پړق پړوخ د پاره د يرولو او د پاره د تمی باران غوښی نه ګور ورې زمون د خوشاله د پرون نه خوخه د الحمدلله په دې شکر او کې باران غوښی ولئن شکرتن تزیدن شکر دې زه دام کړ دې لوی د نه اخلاص او اورې د باران باران الله خوشالي کې په عجزۍ باندې کوم من مستی کو نشد کیږي او تازه کئی پدی سرز بکا پس دوشواری شارواری پدی که دلائل دی دا پارا دا آقاو بی آقی رون نا چه سوچ کن کوئی گی او دا نفو دا قدرت دا اللہ نا ودرو اللہ سبان دی دا فو بسوا والارد بی امری پا حکم دا اللہ دانی چه دا غایی پکر بانی دا او بیا اذا دا آکم کل جو بلی تاسی دا یوزل بلل دزمکیران متاسی با توخرجون اوخترشی او باسی دزمکی نقیامت ادی اللہ تابیدیا چی بردی اوکتا تول دری اللہ دی تابیدار او دی اللہ پی اختیار کی دیا چی بردی اوکتا تول دری اللہ تابیدار اللہ غزات تی یب دول خلق چی لنبی پیدا کو بخلوق سم یویدو سور لقمان ویشتن کن او بیا بی وافس اگردی پناتا یا قیامت تبی دوبارہ جندی وہوان احوان والی دا دیر اسان دی پدی اللہ بانی دا اول پیدایشنا ولی اول پیدایش پا اللہ بانی گران سور لقمان لگ راوڑ ویشتم آیا ویشتم آیا ما خلقکم ولا بعثکم نده پیدایش تاسی او پرده کول الا که نفس واحدتین مگر پشان ده یو تن ستاسی بخیال کین اللہ خیال که خویش کن فای کن دی او لگی ده خبر نو دل تصبت تر احوان ایسو گوی اولنه لگرانو دادویم تیره اولی اول پنقشه نو وکنه اوز خوشی پیدای کلیو بیامر شدانچه نقشه خودید اللہ سر موجود ده نو نقشه چې انجینر ته ورکې چینهانو ته نقشه ورکه هر شی درل جوړوي خو چې بغیر د نقشې نه نه لري ګراني اوس دا ځل له کومه مشکل نه صيغه د اسم تفضیل به احوان علی دا اسم تفضیل دی او په اعتبار د مخلوق او په معنا د حیین سره دی دا اسان دی په الله باندې الله ته چې نسبت حیین او دیوتا احوان په اعتبار د مخلوق سره شیغه د شی تفضیل استعمال کړی دا چې هغه دا شی ګران غړي چې نقشه نه یو یو شی جوړي او اسم تفضیل استعمال کړی د مبالغه تن چې ستا په خیال کې سر ازي نو د دین هم الله تعالی آسان دی ستا په خیال کې چې سر ازي نو د دین هم الله تعالی آسان دی معنی دا او دی اللہ نا صفتو ردی بولان اوچت پاسوانو نظمکا کی غالب و اقبت والا دی او بخلو دی صفتو ردی کمزوری اسم نشتے بایانے اللہ تاستا مثال دا جنس تا سونان ستاسی دا جنس تا انساران دی آئیشتے سای دا پارا مم ماملکت دا غلامانونا چه مالکان دی خیل حسون ستاسو داغون ویل شرکا حصدار فی ما رزقناکم باغس کی چی رزق میں در کرے تاستا نو شئی تاسی باغی کے برابر دا مانے استا جیداد کری نوکرم شرک شی او تمی شرک ستا ہوئی شرک تا ہوئی کنا برقی تا ہوئی دا از وکر دا یو سری او یو مزدور رازی چی دا زمان دنیم نو تا شرک مانی نو دا اللہ سر بیسنگ دا که اللہ سر حصدار نشتا غم دا سر بکی کنزلی سری تا ما تا کنزلی کری اللہ سیکری چه تا ما دا پار ایسادار کرد ونو مشرک اللہ تا کنزلی کری حدیث تا نمشکار زبی مارم مریضم تا زما تا پوسنو ما خوراک ضرورت دو بو تا ما تا ندرک اے اللہ تو خود دین منزاہی وی زما پلانے بنده بیمار ہو پلانے بنده ہوگی و تاورتا ندیور کری وگو ندیور کری اللہ اللہ تخافو لهم ویری گئی تاسو د دوی نه ینه د حق دا وی د حق نه لکه څنګه چې تاسو یری گئی انفسکم هاوی د حق په شان د یری تاسو خپل وارثانو تخیفت کو یری گئی تاسو دا وی د حق نه چې مون سره صدا ندی پښان دې یاري ساسي د خپل وارثانو نن پر وارث نه مېریږي لور له میراث ورکي خپل بزرګ سره یې نه ورکي قران مانی زوی له ورکي نو په قران نه مانی که راشي ځان ته مسلمان وي کذالک نفسر الایات دانلم تفصیل سره بیانو واځي آیات سره د پاره دا قوم جوړيږي بلکه تابیشوا کسان چې ظالمان دي د فایشاد او پرو بی دلیل نو څوګ دې چلارو خیال چاته چې خدا کړی الله د عمل فوج نسبت الله د اعتبار د خالقیت او د مؤثر نه وې دې له امداديان فاقم وجهک للدین وذر وقبل ذات مخبل ذات شرافت ز ذکر کو الله تا گردن کړه ټول بدن تابی اغا دینتا او دروان مقبل اغا دینتا حریفا چه ما تول ده شرک دی باغکی او بیان ده توحید دین فطرت اللہی دا اللہ اغا فطرت دا اللہ دین اغا چه فیدا کردی خلقم علیہ پاغی باندی پاغی فطرت باندی یا فقہ اکبر کوئی شکل آگا چه پیدا کردی اللہ پاغی شکل باندی مخلوق انسانی پیدا کردی کمک تو بیاند اللہ خلاف فطرت اللہ مفہول در فیل محضوفہ قسم پا اللہ چیتی خشکل باری پیدا کرے نو شکل سوک بدلولی نشی بلا مانا کئی بس بوتو ریسا دین دا اللہ آغا دین چی پیدا کری دی اللہ خلق پا آغا دین لکا حدیث کے رازی بچے پیدا کی گی پا صلاحیت دا دین صلاحیت پا کیوی او مور افلار یا مجوسی کی یا یهودی کی یا عیسائی کی یا مشی نو پاگا صلاحیت دین پیدا کئی اللہ خلق مانای داشت نشتر سوکبت لون کے فطرت دا اللہ لنا یا غا عادت خوی دا اللہ نبدلی گی سوکو کمو کی ہمیشہی دا دین دے مضبوط ہو لیکن اکثر دخل قنن ہوئے گی مریبین ای رئی او گرزی دی اللہ تو یری گی دا اللہ نا پابندی ہوگی دا موز او مشری دا مشرکانو نا آغا دی مشرکان چی تس نسکو دین خپل او دی شیعان دلی مختلفی ہاری اوڈا لد دینا باغ طریقی لدیم چیدیو سرو فریحون خوشانو حامیم مومین دریتی آئیم کمی او کلا چورسیگ انسان دا تکلیف نو چگا کرا خپلتا راگر زیدون کی دیتا دنور و اخلوقاتو نا او کلا چورسیگ دیتا بحرو باری ددمین او ددرت اپنا بحرو باری سفائدہ ناگا یوڈر ددین اخپل رخ سرا یو شرکون حصدار کئی مخلوق چه کفر اوکی پاوا چمگور کڑی دیوتا انکار اوکی پاوا بیاوی دا بابا نظر رو انکار اوکی انکار اونکو اللہ ورکری او دا انکار اوکی فائدہ علی زرد چکو آبا شئی ام انزل نالی سل آئے لیگرے میں دے پدیبانی سلطانا سدلیم س کتاب چه خبر اکی دیو پاک پاوا یتکلمو چاو خبری کئی پاوسا چی دیور پوری صدار گرزئی کتاب میں لے گلے سا دلیل میں لے گلے چی دید چا شرکی اغوی چاو دا جائز دی بیان پری بنکی نا نا نا نشتا ما انزل اللہ و بحامن سلطا او کلا چوسا کون من خلقتا محروباری دخبل ترد خوشحالی رحمت خوشحالی خوشحال چی دیو پدی او کچرو سگریو تا تکلیف پا سبب دا چوڑا نکلی لازون دا دی یعنی دیو ناسا بیوی ناو بیدان زدی ری دلی هم بل سنگو اولو یارو ان اللہ ایو کس پل مڑو ناو اس دکا شیڑم دی در آلم او تو دو اللہ زدی ایدان ری دلی هم بل سنگو نمائی خطی دی وقتی لی دلی بل بل بل تیم کیوں بینگی دا سنگو خطی هم دی تیم کیلی دلی برابر ایگا چو تقدیر نمانی بیم دکا ایداش اللہ ایا لوی دی وی اخیرا الله قران کې دې ته اشاره لري چې رضا او شوکه وي لیکن قران بل ځای کې ویلو تمہاری جو قران کې لب هغه او شیلارو نو څلکه شی به کړي نو باندې ځای را لګم چې سوره ورا شي یې اخیرا په دې کې درایل دي په دا خوف چې اخیر کوي په الله ورکه پروانه ته حق دې دې دین یاد مات او مشکرین مشکینان ته مسافر وتا ذالک خیرون دا غرید پار دا کسانو چو واڑی رضا دا اللہ رضا منتیاد اللہ او دا غری کامیاب ہو آیات لگون دیکی مشکل لیکن در تا ربانا ربا لغوی مراد دی زیادہ تا ربا شرعی ندے مراد کم چی سورت تقرر کی بخر کی ذکر آلتا ما وجہ مویلیو اوصولو کی میم وجہ مویلیو و حقا چی ورک رہی تاسو آتی تم ورک رہی تاسو میر ربان سزیاتی مال خلق لرا لیربو دید پارا چی زیاتی کری دا خلقونا کی اموال ناس دا خلقونا زان دا پارا مالونا فلا یربو عند اللہ نون زیاتی کی گی دا اللہ سران واغا چی تاسی ورکی من زکاتین دس زکات نه چې غواړی تاسو په دې باندې رضا منتیا د الله سات د الله یې رضا ده تا اولایک هم المضعفون نو دا کسانو ځان لا دو چند کون کی دي ځان له ثواب دو چند کون کی دي په مطلب اوس کو شي اره با معنا لغوی مراد ده نه شرعی لکه څنګه نعمت البدا هذه سخه است اظهار مو کړو چې دا دي ینیا پر شوه پاتې شوه شه هغه تاسو ښکارا کو مطلوب کا مدا بدات لغوی دی لک بدی او سباوات والارض یو مطلق نه وشي ته یو بدات شرعی چې هغه د دین په مقابله کې خیر او قرون کې په نظیر نه قران او سنت سره انا رواري کول له بدات څنګه راځه کول له ضلال د فن نار مناخ د صفیان له ما احتمال سمنه من احدث في امرنا هذا ما ليس من فورس من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مسكتم شو الله غزا دیش پیدا کړی تاسو له بیا ورځو ورکی بیا ورځو ورکو بیا بمړه کوي بیا بم جوړ دی کوي دوباره آیشتری سو من شرکایکم د مددګارانو ساسینا حصدارانو ساسینا چوکی من ذالکم ددی کارون من شیر سشیک ولشی ارونی مازا خلقم نشتر سبحانه و تعالی فاق دی اللہ اوچت دارش دیو اس دار گرده اخکار شویر فساد کار شوه دي فساد مانس عذاب په مخلوقات باندې فل بري کار شوه دي فساد عذاب په مخلوقات باندې فل بري په وچو بيکي وال بحر او په لندو کې په سبب د هغه چې کړی دي لاسونو د خلکو یې په سبب د عملونو د دي یو معنا فل بري په باندو کې وال بحر او په خاريو کې کثرت دې شر خلک دا شروانی ته لکه دریا دی بیان اوله باندې راځي جو سکه لیوزی قوم جو سکه دی باندې باز یا صاحب آغا چی دیو عمل کردیو چی خام خریو راو گردی اللہ تا یاد دی گنانا اوگردی او آیا اوگردی پزمکی اوگردی سرنگشو انجام دا کسان شیو بخوا اکثر دیوی نو مشرکان زار مشرکان نتبا کردی دی کنا جاہدین منکرین دا پار سزا فاقیم وجہ کام نو دیر کم زان کل دین مضبوط تا وفاد راتلو یعنی مخ کے دراتلو داغر دینا لا مرد دلو چنبشی واپس کولے عذاب داغم لا مرد دلو من اللہ نبشی واپس کولے عذاب ددر عورزی من اللہ دا اللہ دا طرف نسوکم عذاب راو دی لا مرد دا لہو من اللہ نبشی واپس کون کی دی عذاب لنا دا اللہ نا پدا عورز بانی بدیو یصدعون دلی دلی بوی یومانا پریشان بوی صدعوی سردردی تا مصیبت چراشی دسوی مازو کار نکی دیکی دیکی بوی روانی سردردی تا پریشان بوی باچا چی کفر کو پتا بوی سزا دا کفر دا سزا دا کفر بولے گی دا توی چاچ عمل کو دیکھ نقبل زان گتای دا پل زان لیم حدون بچاونا وڑای یعنی خپل ځان لا بستر وڑای تیارې کړي چې بدله ورکی الله مؤمنان ته چې عمل کوي نه یک دفرې ویني الله دوست لري کافران او د قدرتونو د الله نه لګل دي د بازونو زیری ورتون کی چې اوسه کوي تاسو ته پرې ویرو باندې نه بارا او چې رواني کیشته په حکم د الله او چولټو ای تاسو یا دې لپاره چولټو د بهرباله د الله نه او خامخا شکر وکړئ یقینا لګریم په خاصانه ډېر پیغمبران په طرف د کومرو د دې نوراغ له دیو ته پیغمبران په واځه دلایو انکار وکړو فان تکمنا نو بدل به واغستا من الذين ذهب خلقنا اجرمو چې جوړه وکړو او دې پزیمه زمونږه باندې امداد کول د مؤمنانو یوازې پیغمبر پیګر د مؤمنو امداد کو دی لایق پما بانی او دی پزیمه زمونگا امداد کول د مومنانو دیم امانا او دی حق پمانا دا لایق او دی لایق پمونگ بانی امداد دا مومنانو برس ہوگی نشی کولی منگای لایق دیم اللہ غصا ادو اغزاد دی اللہ حق ازاد دی چلی گی بادونم نوچا تکری وریزی نو خوری کری وریز اللہ پاسمان کی سنگا چو خوخی دا اللہ نو گرزی بیا کسا فندرنا نویلی تا وزقا باران لرا چوزی منظری وریزی نخکتا را بایگی سور نور کم دایات در شو او کلا چی اصاب بی رسولو کی پدی سراغ شا تجو بخید بندیانو کھلونا ناسا پدیو خوش آلشی باران اگر چوزی من قبل وخواد ایو نسلا نازل دو علیم پدیو باندی من قبلی مخد باران نهی زمیر باران تا لمم لسور خامخانا امیدی کون کی پخوا اگر چودی پخوا دراتون پدیو باندی سشه من قبلی مخی دری باران ای زبیر باران تکی خام خانده او بیده دو گورا اغنخی ده بهرباله ده اللہ چه باران نسنگا تازه کئیز وکی لران پس دو چی دونا یقینا دارنګي به الله خامخا ژوند کوي مړو لران دا دلیل دی په قیامت الله پارشي باندې قدرت والے او که شری ولي ګمن با دو وی دیو دی باد لرا مصفرن زیر یا ولي ګمن باد او دی او وی دی فصل لرا مصفر زیر لزولو نو بگرزی دیو من بعد فصل دینا یک فرون انکاری کون کی فصل بی اللہ پیخ پوک کو بادو لیگم دا فصل پوک شی باغی بار سلی راضی فصل بخی لزولو نشی رستو دا زرگونتیان دادی انکار کون این بار تا زمیر راجی دے پسبیلی دے سنتی استخدار سر قطع دا خول چدا موجزا وان ام المومنین ذکر کئی ابن جریر وی دا مثال دے اللہ بیانی دے کافر دے پارا زکا سنگا چھ مڑے ناو دی نو کافر امنا آو قدل کفار او قلیب بدر والا تدا موجزا والا قطع دا رحمه اللہ وی بخاری یقیناً تد شعرولی وڑو تا او ند شعرولی کڑو تا آواز کل چاگوی واوڑی پشا شاکون کی مد برین شاکون کی او دیت لار خودون کے آن ضلالتیم تا گمراہی ددوینا ند شعرولی تدا کتاب مگر آچاتا چی ایمان راوی پیاتنو دم او دیو بتابی دار دا اللہ گردن نیحاد اللہ غزا دیج پیدا اکتا سلرا دا کمزوری شینا او گوی بیائی ہوگا زل رسو دا کمزورتیا نا قوتا نا مضبوطیا بیائی ہوگا زل پس دا مضبوطیا را کمزورتیا بیائی بیائی ہوگا زی وشیبتا و بڑا والی تفسیر قصور حج کی ترشوی دی اغایات انتراوڑا پیدا کئی اللہ جی خوخش اللہ قوالیو قدرت والا اختیار ہو دی کله ویدا چې قائم شي قیامت سمانه ښکار شي قیامت قسم بخوري مجرمان ظاهر شي قیامت چې درنګ نو تیر کړی دی به د یو ساعت نه یو غړی دارنګي دیو دارنګي دیو کان یو فکون اڑول شي یو ذات نه دارنګي دیو اڑول شي یو ذات نه په قوم د خبره کړی او وای با کسان چې ور پېښو دی تعلم او ایمان یقینا رنگ مو تیر کړی دی نه وخت مو تیر کړی په کتاب د الله کې تر ورځې نه پورته کېدو پوری د الله په لږ کې معلومه او دا ورځ نه پورته کېدو لیکن تاسو نه پوهیږئ نو په دغه ورځ باندې به فائدہ ورنکې ظالمانو ته باندې د دوی عذر دی او دا به د دوی یستعتبون توبه قبول شي یو دیمه معنا او نه به د دوی عذر قبول کړی شي دریمه معنا او نه ودی خوشاله کړئشي مان د فعل د مصدر په اعتبار بدلی اعتاب نه ملامتیا او د بانا په مان د رضا او نه دیو به خوشاله کړئشي او نه بدوی ملامتیا قبول کړئشي او نه بدیو رضا کړئشي یقینا بیان کړی مون خلقو ته په دې قران کې هر کس بدلیل کچری ته هراش ولئن جئتهم بآيه کچری تراش دیو ته په یو معجزین خامخاب وي هغه کسان چې کفر کړل نه یتا شي وګر باطل فرست دارنګ لا مهر لګي الله بزرگ دا کسان چې نه کوي ختم خل مهر الجباریت مهر الجباریت او کلک شاټینګ شیخین الله دلاری شری دین ولا یستخفنک الذین لا یوقرون پریشان دین کی تالرا یو مانا سپک دین کی تالرا سپک دیون گڑی تالرا کسان چی یقین نکے یا سپک دین کی تالرا پا انکارستا پریشان دین کی تالرا با ایمانا چی یقین نکے مانا دا خیل پی تیبار دا مسادر اسرا بدنی گی او گورا بدل شو بلا مانا کچا دین کی تالرا اے چی دیو نمانی خلق در پروخان دی کچا بشی نانا دی د فار پیدا ہے دا خندا کی دوا خیر الله سورت ممتاز و نور سورتون فضیلۃ السر لا یستخفن دارنگ سورت ممتاز و نور سورتون فذکر ذا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس دارنگ سورت ممتاز و نور سورتون فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها دارنگ سورت ممتاز د نور سورتونو لیتسکونو الیها وجعل بینکم موده و رحمه ومن آیاته ومن آیاته تکرار دارنگ سورت ممتاز د نور سورتونو د پنځو وختونو زمانو تذکری باندې هینه تم سوره هینه تسورو دارنگ ممتاز په خصوصی بشارت فی بز سنین تذکری سره سوتیم دولستی